csinálnék egy ilyen, hát reprezentatív a közvéleménykutatás, mert mindenki itt van, akit meg akarunk kérdezni, tehát tök jó, egy ilyen állapotfelmérés, április 12-e után vagyunk. Arra kérlek majd benneteket, hogy mindenki akkor tapsoljon, amikor elérünk ahhoz a számhoz, amit ő érez. Csinálunk egy skálát 1-től 10-ig. Az 1-es az azt jelenti, hogy hát azért megvolt ez a változás, de nagy félelmek vannak bennem, bizonytalanság, kétség, fog ez menni. A 10-es pedig az, hogy gyerekek, nyáron nincs kórházi várólista, minden MÁV vonalon tökéletesek a sinek, és egyből bevezettük az oktatási reformokat is. Tehát akkor tapsolj 1 és 10 között, amikor eljutottunk a te lelki állapotodhoz. Jó? Tehát az 1-es a inkább félelem és bizonytalanság, a 10-es pedig, hogy itt nyárra paradicsom van. 1-esek, aki az 1-es állapotban van, tapsoljon, legyen kedves. Oké, minden szabad. Tehát mindent szabad érezni április 12-ig után. 2-es. Oké, 3-as. 4-es. 5-ös. Itt egy picit többen. 6-os. Ó, ez elég masszív. 7-es. 8-as. 9-es. Na és most nagyon figyeljük, 10-es. Vannak, akik nyárra paradicsomot jósolnak, hát ez majd nektek is lesz néhány szavatok. De ilyen lelkiállapotban vagyunk most, mondjuk átlagban ilyen 7,5-ös, 8-as. Ti mit mondanátok a saját lelkiállapototokra 1-től 10-ig? 1 a teljes félelem, bizonytalanság, a 10 pedig, hogy nyárra itt kérem paradicsom lesz és európai lovasa. Bruti? 7. 7? Jó, az lefetted a közönség állagát, Juhi. Én konformista vagyok. Így alkalmazkodni. Ne basszuk már a kedvüket az elején. 8,5. Robi? Várjál. Ha nem működik, akkor adom az enyémet. Akkor adom ezt. Egy 8-ast adnék. Két dolgot kell elkerülni. Az egyik az éberkóma, hogy most aztán visszafeküdjünk, és azt várjuk, hogy ez most már a jó elit, ez most már a jó vezető köztudottan jól vezet, úgyhogy ő most már a tutiba elvezet minket, visszafeküdjünk aludni egy kicsit, ezt nem kéne. A másik viszont, amit nem kéne, az ennek az ellentéte, az ellentmondás látszólagos. Türelmet és méltányosságot kell gyakorolni a most felálló hatalom iránt. Nem szabad elvárni tőlük, hogy 1 vagy 2 éven belül itt jó világ legyen. Azt kell elvárni, hogy egy polgári társadalmat alapozzanak meg, és a jólét majd abból következik. Vigyázni kell, nem szabad követelőzni, türelmetlenül elvárni tőlük azt, hogy hol van már a krumplileves, mert a politikus hazugsága az a választópolgárnak a türelmetlenségéből és a mohóságából következik. Úgyhogy türelem, méltányosság, és főleg polgári öntudat. És akkor innen rá kell, hogy csatlakozzak, mindennel egyetértve, de kiegészve, hogy ehhez kellettek ti viszont, vagy a folyamatos kritikára, az építő jellegű kritikára, a konstruktív észrevételekre mindig is szükség van ahhoz, hogy jó irányba menjenek a dolgok. A hatalom az mindig másképp néz lefelé, vagy hogy másképp látszik onnan a világ. Tök fontos, hogy legyen becsatornázva a ti, a mi akaratunk is, és ez a kettő nem ellentétes szintén, hanem egymást erősítő folyamat. Egyetértek azzal, hogy végtelen türelemre van most szükség, de folyamatosan jelezni kell, hogyha valami megbicsaklik, mert attól lesz jó 2 év múlva, 4 év múlva, akármikor is. Én magam részéről is egy ilyen, mint humorista, türelmi időszakban vagyok, egy ilyen kegyelmi időszak van a Tisza fele természetesen, és nem bántjuk őket, mert nagyon szar, hogy most így hirtelen kormánypárti humorista vagyok, tehát hogy ezt számomra egy picit ez még szokatlan, hogy én egymagam vagyok a bagi nacsa, tehát hogy jó, kitelik, de érted akkor is, tehát. Igen, van egy jó hírem neked, hogy én leraktam az óellenzékiség ilyen bélyegét, ezt az előbb is elmondtam már kint, lehetsz új ellenzéki. Magyar Péterék már óellenzékiek, ők most már kormányon vannak, régen voltak ellenzék. Egyébként új ellenzéknek kell lenni. Igen. Ez működött. Hogy sikerült? Mi vezetett április 12-hez? Mit gondoltok? Mi a kiváltók? Mi az, ami miatt 7-es és 8-as osztályzatokat adunk? Hát gondolom, én kezdem akkor. Hát mit tudom én? Tehát, hogy az emberek megutták ezt a szarságot, azért 16 év alatt nagyon sok mindent meg lehet unni, és főtünk egy darabig, és egyszer csak azt mondták, hogy várja, most már tényleg bajok vannak, és egyre több ember fedezte fel saját magában is, hogy talán eddig nem jó helyre szavazott, talán azok a problémák, amiket súlykolta az ellenzék, az talán létező dolog, és egyszer csak átfordult ez az egész, és láttuk, hogy napról napra egyre többen lettek, akik ellenezték, ez nyilván ehhez kellett ennek a szép embernek, aki most miniszterelnök lesz. Ennek lehet ez az elképesztő munkája kellett hozzá. Nem akarom dicsérni egyébként, de hogyha pont ezt beszéltük itt az öltözőben, hogyha valamit nem lehet ráfogni, azt nem, hogy lusta. Tehát, hogy elindult, ment, és beszélt. És gyakorlatilag levegőt sem vett a csávó, és le se lehetett lőni, és megcsinálta ilyen szinten, és egyre többen becsatlakozott hozzá, úgyhogy nyilván részemről, amit én tapasztaltam. Azt hiszem nem az a műfaj, hogy erre egy részletesen lehessen válaszolni. Én azért mindenkinek hálás vagyok, aki nem csak az elmúlt két évben, hanem előtte is tevékenykedett, mondjuk úgy, hogy rendszerváltásért. Tehát, hogyha azt mondjuk, és azt mondta Robi az előbb, hogy legyünk méltányosak a jelenlegi hatalommal, én azért azt is elvárnám, hogy ez a hatalom is legyen méltányos azokkal, akik 16 éve, vagy akár még régebben küzdöttek azért, hogy ne egy Fidesz-MSZP tartsa kézben az országot. Itt azért azt látni kell, hogy ez túlmutat egy picit a NER alapulásán is, tehát itt előtte is voltak problémák, nagyon sokan felemelték már azért is a szavukat, de én feléjük is azt gondolom, hogy fontos megemlékezni, és fontos megköszönni azoknak is, akik akár már ki is koptak, mert hogy tönkre mentek, mert nem bírták a csatát, mert nem tudtak folyamatosan menni, és ők se lusták voltak feltétlenül, nem voltak felkészülve arra, amit a Fidesz politikának nevezett a lejárató kampányoktól, a nem tudom, más megalázásáig és kicsinálásáig, fekete ruhás nővértől a zöld oszi és jaj, segítsetek nekem, kérlek, ezt mondjátok. Horváth András így van, vagy Pukli Istvánra, nem tudom, ki emlékszik a tanárhoz. Tehát egy csomóan ebbe Váradi András. Tehát, hogy itt azért tényleg én azt hiszem, hogy róluk muszáj megemlékezni. Nekik is igenis köszönhető az, hogy a társadalom az 2024-re, mire Magyar Péter megjelent, megérett arra, hogy őt úgy fogadja, ahogy. Szóval ez sok tényezős azért, de az alapja még mindig az, és nem nyalok esküszöm, de hogy ti vagytok, és nekem ez a tényleg, komolyan gondolom, és ebben vagyok igazán bizakodó, hogy bocsánat, hogy sokat beszélek, egy mondat lesz már, csak hogy a fiataloknak azért vagyok nagyon-nagyon, nem is az, hogy hálás is, de azért vagyok iszonyatosan bizakodó, mert hogy nekik megvan az a Gulyás Marcisra mondva ős élményük, hogyha beleállnak egy ügybe, és mennek, és csinálják, akkor igenis, számít a szavazatuk, számít az, hogy részt vesznek valamiben, és azzal a sikert lehet elérni, és ebben bízom, hogy a következő 20 év, amíg ők lesznek az a generáció, akik a politikát viszik, ez meghatározó lett, mint élmény nekik, és ez az, ami szerintem most tényleg alapot ad arra, hogy demokrácia jön létre. Robi? A magyar társadalom éberkómája 1957. május 1-től 2024. februárjáig, a kegyelmiük ügy kiropanásáig, és az azt követő influencer tüntetésig és Magyar Péter színrelépéséig tartott. Ez egy óriási hosszú időszak. Acél György és Kádár János meghajlították ennek a népnek a gerincét, és a politikai osztály nem csak a rendszerváltás, már a 90-es rendszerváltás előtt, hanem azután is gyakorlatilag úgy tekintett a magyar társadalomra, mint amit leigázott. Úgy képzelték, és tényleg elhitték, és bizony a magyar társadalom nem is nagyon mutatott életjeleket. Szóval azt hitték, és a társadalom is elhitte, hogy a lelke halott. Hogy a parázs az nem iszik már, hanem eltaposták, és egyszer s mindenkorra kialudt. És úgy is bántak a magyarokkal. És ciklusról ciklusra egyre súlyosbodott az arroganciája, az elnyomó hatalmi működése, egyre pusztítóbb volt az ország kifosztása, és ezek az obszcén mértékű szociális, provokatív szociális különbségek, amelyek kialakultak az uralkodó osztály meg a tömegek között. És azt hiszem, hogy az utolsó 2022-es kétharmad volt az, ahol tényleg elhitték magukról, hogy legyőzhetetlenek, hogy megdönthetetlenek, és tényleg elhitték a magyarságról, hogy a magyarság egyszer és mindenkorra megtört. És egyszer és mindenkorra leigáztatott általuk. Azok az ügyek, amelyekbe a Fidesz belebukott, mind 2022 és 2024 közti ügyek. A kegyelmi ügy, a Szőlő utcai megrontás eseteinek az eltusolása, a Gödi Samsung gyár ügye, ezek mind 22 és 24 közötti ügyek. Ott valami elgurult. Ott ők tényleg azt hitték, hogy egyszer és mindenkorra tart az uralmuk. 22 eredményváróján én emlékszem Rogán Antal könnyeire. Ő ott megkönnyebbült. Akkor, amikor a könnyeit láttam, akkor értettem meg, hogy ők féltek az összefogástól. És amikor az összefogás fegyvere, eszköze ellenük kicsorbult, már nem volt fantáziájuk ahhoz, hogy mi jöhet. Hogy ugyan ők legyőzhetőek-e bárhogyan. És hát azt hiszem, hogy szükség volt arra az összefogásra, hogy kiderüljön, hogy nem működik. Hogy kiderüljön, hogy akárhogy is fognak össze a rájuk leadott szavazatokat, nem lehet összeadni, hanem ki kell vonni egymásból. És hogy valójában ezt az egész mocskos, férgesült politikai osztályt egyként kell leváltani, merőleges kell állítani rájuk olyan módon, ahogyan ők szövetségben vannak. Tehát abban kell különbözni tőlük, amikben ők hasonlóak. És azt hiszem, hogy a Tisza párt most képezhet egy korszakváltást, ezáltal egy garnitúraváltást, akár ezáltal egy szemléletváltást, de ehhez mi is kelleni fogunk. Ehhez kelleni fog a civil kontroll. Ez most egy új garnitúra. Nagyon kevesen szívtak egy levegőt a régi posztkommunista balliberálisokkal, vagy akár a fideszes politikusokkal ebből a Tisza frakcióból. De vigyázni kell, mert a politikus az tanulékony állatfaj, és nagyon hamar eltanulja a rosszat. És nekünk ébernek kell lennünk, és amikor azokat a pusztító jeleket tapasztaljuk, amitől ez az előző elit, amelyiket most zavartunk el, ez olyan mértékben elkurvult, hogy végül alattvalóknak kellett éreznünk magunkat a saját hazánkban. Hogyha ezeket a jeleket meglátjuk, akkor azonnal berregjen a vészcsengő és utcára. Csak ennyit szerettem volna. Ti mit láttatok abból, hogy 2026 társadalma mennyiben volt más, mint 2022 magyar társadalma? Tehát én azt éltem meg, hogy valami olyasmivel jött szembe ez a feltartóztathatatlan ágyugójó, beleütközött a feltartóztathatatlan falba, és gyakorlatilag kiderült, hogy az ágyugójó mégsem feltartóztathatatlan, valami szembe jött. Tehát hogy éltétek meg? Mi volt ez a ti megélésetekben ez a társadalmi immunreakció, amit mi megéltünk a mi projektünkben is, aminek ugye az őrszemek és fürkészek volt ugye a április 12-én a kicsúcsosodása. A ti életekben ez hogy jelent meg? Mit láttatok ebből? Elkezdem, hogy ne te szívjál mindig, mert azt én szeretek. Tudok beszélni egyébként, én is. Most nevedd el, körbeadjuk, jó? Szóval, hogy én azt látom, hogy az aktivizmus része, tehát, hogy pont ez, amit ti csináltok, és én akkor hadd, mert itt az előbb hallom, hogy már úgy értem, hogy még ott álltunk, amikor ment az ünneplés, de az hadd adjam át, hogy iszonyatosan sok múlt rajtatok. Tehát tényleg, és ezt elmondtam máshol is, ahol csak tehetem, hogy magán ezen a közösségen, amit ti is csináltatok, ezen valami hihetetlenül sok múlt, tényleg. Tehát 22-ben is volt erre próbálkozás, hogy valamilyen módon nyissák fel a mély szegénység bénők szemét, hogy ne add el a szavazatot, de hogy nem volt ez az aktivizmus mögötte. És mindezt csak azért mondom, mert és tényleg nem győzöm dicsérni azt, hogy tényleg több ezer ember vette a nem is az, hogy a fáradtságot, hanem mindez hatékonyan oda ment és gyakorlatban akadályozta meg ezt a gyakorlatilag a választási csalást, ez egy hihetetlen nagy tett. És azt gondolom, hogy a társadalom más szegmensében is, ahogy a nem tudom, Fekete Győr Andrásék a félmillió fiatal a változásért szervezték meg, ugyanez. Tehát, hogy gyakorlatban kezdték el a fiatalokat megszólítani, nem a szavak szintje, hogy beszéljünk arról, és milyen fontos és kiáll sajtótájékoztató tartani, a fiatalok is menjenek el szólni. És én ezt láttam, hogy az változott, és ebben egyébként Magyar Péternek is lehet óriási szerepe az országjárásra, hogy példát mutatott abban, hogy igenis el kell menni a terepre, részt kell venni, oda kell állni, oda kell menni, és én erre is mondom, hogy az elmúlt 16 év és a kettő, vagy szóval ez mind-mind-mind összefügg, de én azt hiszem ez volt a legfőbb változás ahhoz képest, amit én korábban láttam, hogy sokkal aktívabbak lettek az emberek. Valószínűleg ebben benne van nyilván megint csak Magyar Péter szerepe, és érezték a tétjét is, hogy itt most van miért, tehát ezek messzire visz innentől, de én ezt látom, hogy mindenki értette azt, hogy részt kell venni, és továbbra is azt mindig el fogom mondani, azt hiszem, de hogy ezt tartsuk is meg. Tehát attól lesz jó hely Magyarország, ha ez megmarad. Ami legfontosabb egyértelműen az aktivitás, tehát hogy itt mindenki részt vett, és mindent csinált. És mindegy volt, ha csak egy pici dolgot tett hozzá. Én láttam azokat az embereket, akik a mi körzetünkben kijártak ottani zsibogóra, így hívjuk a piacot, és ott ácsorogtak reggeltől hidegbe, melegbe, tök mindegy volt, csinálták a kis dolgokat, és ezek a legfontosabb. Ez egy 3,2-3 millió darabos puzzle volt, amit együtt raktunk ki. És talán ez a legfontosabb. És nyilván kellett ehhez egy vezető egyéniség, aki... De a 2022 után volt egy olyan apát, és volt egy elképesztő csalódás. Valahogy nekem nem volt az, mert én tudtam, hogy az nem fog működni. Nem tudom, én abban nem bíztam se, hogy az Istennek se. És én nekem már készen volt rá a kis videóm, hogy mi van, ha buknak. Tehát én már tudtam, hogy mit fogok felvenni, meg is volt írva a szövege. Akkor győztes videó nem volt. 22. Nem volt, abszolút nem volt győztes videó, mert én ebben nem láttam azt, hogy ez nyerhet ott. Nem tudom miért, ez nekem így nem jött, és nagyon sokan jöttek, hogy ők csalódottak, és teljes letargiában vannak, és mondom, dehogy, hát csinálni kell tovább, nyomjuk tovább, és majd ez kialakul szép lassan, és azért eljutottunk, nyilván kellettek ezek a nagy botrányok, amiről Robi is beszélt, de mondom, kellett hozzá ez az ember, aki kiállt, a Magyar Péterről beszélek, ugye, és mikor ő először kiállt 24 februárjában, akkor nekem még márciusról, vagy februárban már volt egy stand-upom a Show Day Club, amikor arról beszéltem, hogy na jó, itt van a szőke Luke Skywalker a Tatooine bolygóról, a gonosz birodalommal szembe, csak a Luke Skywalker nem dolgozott 15 évet a halálcsillagon. És előtte. De hogy ezt nem tagadtam meg máig sem, mert akkor ezt éreztem. Viszont akkor kiírtam februárban a Facebook oldalra, hogy oké, van itt ez a fickó, aki jókat mond, jó dolgokat fog elvileg tenni, már az elmondása szerint, adjunk neki időt. Nézzük meg, hogy itt lesz egy év múlva. Most ehhez képest fél év múlva már Tisza-szigeten volt. Tehát, hogy én is változok, és azt láttam, hogy ez a lendületen nagyon sokan belevetették magukat a munkába, és ez tényleg meghozta a gyümölcsét. Hiába lett volna ő ott, és hiába lettek volna páron, hogyha a nép egyszerűen nem érik meg erre a feladatra. Én 2006-ban kim voltam az utcán, és demonstráltam, hogy takarodjon a miniszterelnök, aztán 2024 után megint kint voltam az utcán, és demonstráltam, hogy takarodjon a miniszterelnök. Nem látok olyan nagy különbséget a két esemény között. A két miniszterelnök között sem. Jó volt végigkövetni a Gyurcsány bukását, mert annak a stációi felismerhetőek voltak az Orbán Viktor bukás történetében. És akkor láttam a stációkat, ahogy meglépjük őket, persze ez nagyobb volt, hiszen Orbán Viktor nagyobb gazember, nagyobb szabású gazember volt, mint a Gyurcsány, nagyobb szemétdombot épített, amiről hát nagyobbat esett. De a stációk megfeleltek egymásnak. Én jól emlékszem a Gyurcsány bukására, amikor ilyen viccek voltak a pesti flaszteren, hogy a postás kisasszonyok mindkét felét megköpik a bélyegnek, mert a Gyurcsány van rajta, meg ilyen viccek voltak. jól emlékszem erre, és hogy ez az Orbán Viktorral, ehhez nem volt fantáziám, hogy ez az Orbán Viktorral mindez megismétlődhet. Stációról stációra, jól emlékszem a stációkra. Először jött a felháborodás és a dű. Közvetlenül a összödi beszéd kiszivárgása után, illetve közvetlenül a kegyelmi ügy kirobbanása után. Aztán ezt felváltotta az ítélkezés és az undor. Az ezt követő stáció lett a gúnyos röhögés, és végül eljutottunk a nyomorult vergődés feletti szánakozásig. És ezt végig lehetett követni, hogy hogyan történnek. És valójában azt gondolom, hogy amit nem végeztünk el elég alaposan 2006 után, azt most sikerült beteljesíteni. 2006 után megmenekülhetett volna a köztársaság, ha Gyurcsány lemond. Hajós András kérlelte őt a Hír TV-ben, sajnos mind hiába. Ha pusztán csak a rendőratakra nem kerül sor, meg lehet, hogy nem lett volna kétharmad 2010-ben. És én átkoztam Gyurcsányt 16 éven keresztül azért a moszkovitai liberalizmusért, ami itt berendezkedett. De most, hogy túl vagyunk rajta, azt kell, hogy mondjam, most már nem bánom. Ha akkor az a köztársaság megmenekül, minden bizonnyal még mindig ugyanabban a posztkommunista szarban gázolnánk. De most vége. Így vége lett. Csak egy valamit felejtettél, hogy ráment 16-20 évünk, de hát ez ki nem szarja le, érte, tehát egyszer élünk. Mikortól hittétek el, hogy itt ez, hogy ez bekövetkezett? Mikor volt az a fordulópont, amikor azt láttátok, hogy oké, akkor itt most lehet, hogy itt az otszok, tehát a sanszok, azok itt hirtelen átváltoztak, és a demokratikus oldal lehet az, amelyik ezt a választást megnyerheti. Van egy ilyen pont, amit megtudtok, hogy húzni, hogy ez volt az? Én tudom, nyár, 24 nyara. Nekem 24 nyár volt az, amikor először tudtunk leülni, akár csak beszélgetni, akár MP-vel is, meg itt a többiekkel így körbenézni így a világba, és ugye nekünk a legfontosabb témánk, ami miatt én ebbe belekezdtem, az hát ami mindenkit ugye személyesen érint, az sokkal nagyobb tolóerő, és nálunk ugye van 8 akuipari egység Debrecenben, ahol én lakom, és nekem ez volt a mozgatórugom. És nyár végére már láttam, hogy ez egy akkora pörgés lesz itt, hogy ebből egyrészt nem szeretnék kimaradni, mert nagyon vicces lesz a vége, és az is lett, úgyhogy talán nyertem. Kár, hogy nem fogadtam, lehet itt fogadni. Hol volt, amit betiltottak Magyarországon? Ott, igen, Poly Marketen, sajnos annyi pénzem nem maradt addigra, mert közben a fél országból kitiltottak a picsába, de ez most ez egy másik kérdés. Jó, hát én nem hittem el. Tehát, hogy tényleg nem, én még a választás nemű műsort éjfélig terveztem, mert hogy ugye kell, tehát azt tényleg őszintén nem gondoltam, hogy fél tízkor kiáll Orbán Viktor, és bejelenti, hogy ezt így ennyi, azt meg, hogy egy hétre rá már menekülnek ki, és ezt én bocsánat, hogy ismétlem magam, már kint is beszéltünk erről, de muszáj mindenhol elmondani, hiszen az, hogy Rogán Antal arra alkudozik az amerikaiak, hogy beengedjék, mert odaadja cserébe az orosz ügynök listát, és akkor ez jó, ezt azért mondom el mindig, hogy hát ha eljut az oroszokhoz, mert azért az mégis megoldanának pár kérdést. Szóval a lényeg, hogy én tényleg nem hittem el, de szóval csak azt kell látni, hogy előtte se hittem egy csomó mindent, mert hogy a politika az nem hittel állok, hanem tök tudatosan próbálom, és azt mondtam mindig is, hogy bár nem tudom elképzelni, hogy leváltható demokratikus úton választáson, nem tudom, már láttam, hogy többség van, mert az egyértelmű, nem gondolom, hogy nem fogja elcsalni az Orbán rezsim. Akkor most én ennyire naív voltam akkor? Nem, te jól csináltad, mert... De nem, hogy akkor... Mert nem, csak én mindenki érzelemmel mert neki ennek, és az a baj a Magyarországnak, mindig érzelemben megyünk neki. Nem, ezért jó, hogy voltak emberek, akikben volt hit. Tehát, hogy már úgy értem, hogy ezt így elgondolják. Én nem hittem el, amikor már látszott az, hogy simán a kétharmad lehet, hogy akkor majd nem tudom, átadja a hatalmat, tehát ezért mondom, hogy de. És aztán ez lett, de mindig azt mondtam, hogy ettől még dolgozni kell rajta, sőt, pont ezért kell még inkább dolgozni. Tehát azt hiszem, hogy mondjam, tehát, hogy nem sokat pihentem én sem, mert nem a hit vitt, hanem az, hogy ez a cél, ezért dolgozni kell, mondhatnám tégláról téglára, meg nem tudom, ilyeneket, de hogy ez komolyan véve is, hogy nem az érzelmeim visznek ebben, és szóval nagyon kellemes csalódás, hogy bekövetkezett, szerintem nagyon sokan vannak, akik nem gondolták, hogy az életük során be fog következni. Sokan elhittük az Orbán rendszer propagandáját önmagáról, hogy az Orbán rendszer az egy erős felépítmény, amely téglákból, meg kövekből épült. Nem, nagyon kevesen hittük, hogy ez kartonpapír. Hogy ez csak egy kicsit meg kell láztatni, és akkor így lemállik. Ezt nagyon, nagyon kevesen hittük el. Mert szóval azért a 12. év után én úgy képzeltem, hogy hát bizony lehet, hogy ebben a rendszerben fogok meghalni. Amikor aztán 22 elején az influencer tüntetésen láttam azt az óriási irdatlan tömeget, akkor azt éreztem, hogy oda lent a mélyben, 24-ben, oda lent a mélyben valami forrong. Valami forrong, ami fel akar törni. És amikor arról az influencer tüntetésről hát így hazaküldték az embereket, mondván, hogy köszönjük szépen, sziasztok, akkor volt bennem egy nagyon nagy aggodalom, hogy úristen, ezt az erőt csatornázni kellene, mert ha ez az erő most megint eloszlik, akkor Orbán Viktor visszaszerzi a pillanatot, esetleg visszaszerzi a közfolyamatok alakításának a privilégiumát. És amikor Magyar Péter bejelentette március 15-ére a nagy rendezvényét, és azon megláttam ezt a hatalmas tömeget, és láttam, hogy ez az indulat, és ez a rendszerellenes protest érzelmi attitűd, ami meghatározta ezeket a rendezvényeket, ez csatornázódik, és egy politikai erőműbe tart, hogy azt meghajtsa, akkor azt éreztem, hogy igen, ebből akár még lehet is valami. De őszintén, én ezt akkor hittem el, amikor én is egy ilyen választási műsorban ültem, és kérdeztem a szakértőtől, hogy mennyi az esély a kétharmadra, és azt mondta, hogy 99,9%. És akkor elárasztottak az érzelmek. Akkor azt éreztem, mert hogy az a helyzet, hogy egy 20 éves karmát rakott le a nemzet. 20 évvel ezelőtt történt ez a gyalázatosság, aminek nem lett következménye, és aztán 16 év illiberalizmus lett a következménye. És hát a helyzet az, hogy ha majd a történészek megvonják ennek a történelmi korszaknak a mérlegét, akkor majd most már hiszem, hogy azt fogják levonni, hogy bizony szüksége volt a magyarságnak arra, hogy egy ilyen erőszakos, autoriter rezsim a sarokba szorítsa, oda, ahonnan nincs hova hátrálni, és onnan, ahonnan már csak előre léphet. A magyarságnak minden jel szerint szüksége volt arra, hogy kihaljon a szülők szolga nemzedéke, szavazókorba lépjen a fiatalok szabadság nemzedéke, és kiálljon az országáért, ne elhagyja a hazáját, hanem visszavegye. Azt hiszem, hogy ha majd megvonják ennek a 16 évnek a mérlegét, akkor ennek a 16 évnek az lesz a nagy történelmi funkciója, hogy a magyarságban kialakuljon a belső igény a polgári társadalom iránt. Mert az intézményi feltételei már 90-ben megvoltak. A társadalmi feltételei csak most lettek meg, de végre meglettek. Én akkor éreztem, hogy itt váltás lesz, amikor a nyomozás során a papíron legállampártibb körzetekben Szabolcsban például olyan szunnyadó, csendes, titkolózó, nem meri fölvállalni a politikai attitűdjét, de a beszélgetés közben kijön, hogy ez egy olyan rejtett tartalék, amivel nem is tudom, hogy mennyire jut el a közelemi kutatókhoz, de az világos, hogy itt valami radikálisan megváltozott. Tehát én nagyjából novembertől éreztem, hogy ez itt váltás jöhet, hogyha itt a legerősebben fideszes körzetekben is egy ilyen szunnyadó potenciál van a demokratikus oldalon. A másik pedig konkrétan a győri beszéd. Tehát az a győri beszéd március 27-én, ahol a biztos választás elvesztette biztos választás jellegét, és a többit ismerjük. Na, a választás jellegét is elvesztett. Itt volt egy olyan, amikor az egésznek nekiálltunk, és azt gondoltuk, hogy 200.000 szavazat a tét, és nagyon gyorsan heteken belül visszajött az információ, hogy itt egészen más ambíciók vannak. Tehát itt a rendszer 5-600.000 szavazat bezsákolását tűzte ki célul, és akkor jöttünk rá, hogy oké, itt egészen mások a tétek, azért akkor mások voltak az erőviszonyok közelmutatások alapján. És akkor az a kérdés merült fel bennünk, hogy lehet ez sikeres? Én szkeptikus voltam, de mi van akkor, hogyha igen? És ha sikerül most egy 5-600.000 szavazatot behúzni, akkor mennyi lesz ebből majd 2030-ra? Tehát, hogyha ez a rendszer épül tovább, és lesz ebből, nem tudom, 800 vagy 900.000 szavazat a következő választásra, akkor lehet-e már lehetőség arra, hogy formálisan ezzel a rendszerrel, a formális eljárás során ezzel a rendszerrel valamit kezdjünk? És nyilván ezért akartuk az egészet tematizálni, de az volt az érzésünk, hogy nem csak úgy, tehát nem úgy megyünk oda, mint a, nem tudom, az Ádámmal mondtuk, a Tompos Ádámmal, amikor január közepét ugye becsatlakozott a projektbe, és gyorsan talált a kémia, és úgy néztünk ki, mint két hittérítő. De az volt a vicces, hogy nem nagyon kellett már téríteni nagyon sok embert, hanem szembe jött valami hasonló érzület akkor, amikor már ez a bizalom megteremtődött. Ugye az a kérdés, hogy mi a dolgunk. Tehát mi a dolgunk nekünk a jövőben, civileknek, akcióközösségnek, mik azok az irányok, amikkel azok az akciók, amikkel tudjuk, nem garantálni, de segíteni azt, hogy ebbe az utcába még egyszer a magyar társadalom ne menjen be. Tehát mi az, amit mit javasoltok, mi ennek a rendezvénynek a célja részben az, hogy a demokratikus átalakulás kiemelkedő egyéniségeinek most kicsit kölcsönözzük az elméjét, és tippeket, ötleteket szerezzünk tőletek, hogy mit gondoltok, mit tegyünk, mire fókuszáljunk, hogy még egyszer ebbe a utcába, ebbe a zsákutcába ne forduljon be a magyar társadalom. Hát először is tök jó, hogy azt mondod, hogy kiemelkedő alakjai, de nincs kiemelkedő alakok. Tehát én magamról nem is értettem, én Debrecenből ülök a kis szobámban, és csinálom a hülye videókat, és aztán kijöttem így a napra, és nem győztem szelfitani, és nem értettem, hogy mi a lófasz változott, mikor 16 éve, 18 éve nyomom a stand-upot, és akkor most meg ez van. Tehát igazából nem én változtam, hanem az emberek, rájöttem. Arra viszont jók voltunk, Júi is, Robi is, ti is, bárki, aki ezzel foglalkozott. Rengeteg ember van nyilván, aki ezzel foglalkozott, és most nem tudjuk itt név szerint felsorolni őket, de arra jók voltunk, hogy egy ilyen táptalt biztosítsunk azoknak, akik igazából szerettek volna tenni valamit, csak mondjuk nem tudtak, vagy nem úgy érezték, hogy egyedül ő mit csinál, mi lesz egyedül. Mi is, aki, ugye én is már írtam annak idején a Rádió Kabaréban, mi ki nem tiltottak dalt, Gyurcsányról is írtunk a M6-osnak a mutyjáról, tehát hogy akik már nagyon régen csinálnak, minden aprók is végig lehet ezen menni, hogy miket csináltunk, és szerintem így az emberek megtanulták, hogy igenis nem csak bólogatni lehet, meg elhesegetni, hogy mi nem vagyunk senkik, és mennünket úgyse jegyez senki, és egyedül mit ér a mi szavazatunk, hanem szép lassan megtanulták, hogy egységben az erő. Az viszont, hogy nektek mi lesz a következő feladatotok, Ez egy roppant jó kérdés. Én már is tudok neked témát. Tehát 50-valahány akugyárat vagy akóipari egységet akarnak Magyarországon létrehozni, vagy már létre is hoztak, és rendkívül károsok, és ezek a cégek híresek arról, hogy nem nagyon tartják be azokat a szabályokat, amiket be kellene tartani. Na most mindannyian azt gondoljuk, hogy ha van kormány akarat, akkor ezek megszűnhetnek, ezek a problémák. De ez nem így lesz, mert nagyon sok emberre lesz szükség, és akár ugyanúgy megszólítani nektek, megkeresni azokat az embereket, azokat a dolgozókat, akik amúgy tudnának beszélni, lenne miről beszélniük, de nem merik elmondani, mert egzisztenciális okokból, vagy csak egyáltalán félelemből, meg aláírtak egy-egy szerződést, nem tudnak beszélni. Sokkal nehezebb téma, mint a szavazópolgárokat megszólítani, hisz ők, nekik nem volt semmilyen szerződésük, de ez például egy nagyon kényes téma Magyarországon, és láttuk Göd esetét, ahol már derültek ki dolgok, hogy mennyire durva és mennyire hát pofátlan módon szennyezik a környezetet. Tehát ez lenne például szerintem az egyik vonal, de hát annyi probléma van ebben az országban, konkrétan a torka vérzik minden irányból, 10 sebből, hogy válassz egyet, dobjál fel egyet. Lesz téma szerintem, nem kell, hogy most közvégeztünk, sziasztok, és akkor itt befejezzük. Igen, szóval én a nagy képet azt most nem nyitom ki, mert szerintem a Robi arról sokkal többet és jobban fog tudni beszélni, mert szerintem amit ő elkezdett már korábban is szervezni, mondani, csinálni, a polgári ellenállás mozgalom, nem, mi egyszer csináltunk egy polgári engedelmességi mozgalmat, akkor bementünk a rendőrségre, hogy engedelmesek vagyunk, de a polgári ellenállás mozgalom az szerintem erről fog szólni, és szerintem pont erről majd fog tudni beszélni, én, meg a témák tényleg rengeteg van, én tevékenységet tudnék, mert azt mondom, egy ilyen közösségnek, azt csak, mint, hogy mondjam, vezetőnek mondom, hogy mindig ugye mozgatni kell valahogy, rengeteg ledarált papír van mindenhol, felhívnám rá a figyelmet. Azt hiszik, hogy viccelek, majd át kell nekik adnod az információt, nem viccelek, komolyan gondolom, hogy valahova ezeket mindenki magának gyűjtse össze, készül a mesterséges intelligenciát használó program, amivel össze lehet majd illeszteni őket. Nyilván iszonyatos nagy munka lesz ezeket beszkenni. Ugye ez úgy néz ki, hogy plexilapok közé be kell rakni a kis fecniket, így tömege, beszkennelni, és onnantól már rá lehet bízni majd a technikára, hogy össze is illesz ezeket. De szerintem nagyon sok helyen vannak akugyárak környékén például, ahol darálnak, mindenhol darálnak. Ezek szerintem hasznos információk lesznek, egyet csak, hogy értsétek, mert hogyha azt valaki elkezdi saját közegébe terjeszteni, hogy erre van lehetőség, hogy ezeket feldolgozzuk, hát nem fogok tudni neveket mondani, mert ki jegyzi meg ezeket a fideszeket, akinek a lengyel igazságügyi minisztert megtalálták a lakásában Fidesz frakciónak dolgozó csávó, abból a lakásból ott van nálam 12 zsák papír, ahol ugye ezt az NKA a támogatási cuccokat őrizték. Hát azért tetsz, azért csak kíváncsiak vagyunk, nem, hogy mennyit kapott még Bayer Zsolt, nem tudom mire. Szóval ezeket tényleg azért darálták le, amiről talán Szabó Bence százados beszélt, ugye, hogy már a rendőrségén is úgy működött a dolog, külügyről a Panyi Szabolcs írta le ugyanezt, hogy tulajdonképpen nem hivatalos dokumentumok formájában továbbították az információt, az utasítást, mindent. Ezeket darálják, tehát hogy szerintem ez tök hasznos tevékenység, le lehet kötni az energiákat, amíg nincsen meg a megfelelő téma, vagy ilyesmi. Tehát egy ilyet javaslatot tennék, hogy gyűjtsétek, rakjátok le egyelőre, és nyilván majd, hogy mondjam, hát kapcsolatban leszünk, és akkor majd el lehet kezdeni, persze pázlat alapon is összerakni. Az egy hosszabb tevékenység, de hogy na jó, szóval ez. 24 februárja óta 2 év telt el, és megváltozott Magyarország. 2 év alatt. Én emlékszem azokra a napokra, amikor kipattant a kegyelmi ügy. A politikai közéleti tartalmaknak a kattintás száma 1 hét alatt meg 3-szorozódott. Rogán Antal is, természetesen Rogán Antal lázasan mérte a közvéleményt, és Rogán Antal jelezte Orbánnak, hogy óriási a baj. Akkoriban használta Orbán a kifejezést, miszerint rémálom, ami zajlik. Azonnal elengedte Varga Judit és Novák Katalin kezét, remélve, hogy az üszkös végtagot levágja, és akkor a fertőzés nem terjed tovább. De már késő volt. Nem Mert nem Novák Katalintól, meg nem Varga Judittól terjedt a fertőzés, hanem Orbán Viktortól, aki a szív volt. Szívet meg nem lehet kiamputálni. Vagy hát de, már azt is megtettük. A nagyon fontos, hogy azt a megváltozott attitűdöt, ami 2 éve uralkodik Magyarországon, ezt fenn kell tartani. Fenn kell tartani azt az érzésvilágot, hogy a magyar embernek fontos a hazája. Érzelmi kérdés, hogy mi lesz a hazánk sorsa, mi lesz a nemzetünk sorsa. Ez az attitűd, ez a szellemiség 1956 óta nem volt megtapasztalható itthon. Ez tért vissza 24-ben. Erre úgy kell vigyázni, mint a legnagyobb nemzeti kincsünkre. Mert ebből és csak is ebből fakad a szabadság, és ha ez elhamvad, vagy újra elfelejtjük, vagy újra ráalszunk, akkor visszatér a rossz álom. Azt hiszem, hogy le kell fektetni alapvető normákat, és le kell vonni alapvető tanulságokat az elmúlt 36 évből. Az egyik az, hogy soha többé nem szabad engedni a következő politikai osztálynak, bármelyik pártjának, vagy politikusának, hogy itt a nemzettudatot, a hazafiságot, a magyarságot kisajátítsa. Ja, még egyszer elhangzik ilyesmi, hogy a nemzeti oldal azonnal az asztalra kell verni. Ezt nem szabad tűrni tovább. Soha többé. És nem csak a nemzettudat az, amelynek a kisajátítását nem szabad tolerálni, hanem vannak alapvető értékek, amiket nem szabad hagyni kisajátítani. Az európaiságot, vagy a civilizáltságot, vagy a kulturáltságot, mert a másik politikai oldal meg ezzel operál, hogy te kirekesztesz a magyarságból, oké, én kirekesztelek Európából. Ez egy nagyon-nagyon rossz rutin. Ez juttatott minket az Orbán rendszerbe. Erre a kölcsönös kirekesztésre, a másik ember közös értékekből való kirekesztésére építette fel Orbán Viktor a rendszerét. De ha nem Orbán építette volna, hanem a baloldalnak lett volna egy ennyire gátlástalan szavazatszédelgő az ember vezetője, akkor az építette volna. Itt ez a rutin, ez a közgyűlölet, amire a politikusok ráakaszkodnak, és abból hatalmat termelnek. Ez az igazi probléma, amikor Tölgyesit megkérdezik, hogy mi itt az igazi probléma Magyarországon, amiért történelmileg minden annyira rosszul alakult, akkor ő azt válaszolja, hogy nem a korrupció. Azt mondja, hogy a korrupció a régióban nagyjából hasonló mértékű volt. A közgyűlölet. Ő úgy hívja, hogy a túlhajtott ideológiai szembenállás. De ezt sokféleképpen hívhatjuk, én általában úgy szoktam hívni, hogy a turániátok. Az, hogy a magyar nem tud se románt, se szlovákot, de senkit a világon úgy gyűlölni, mint a másik magyart. Ez egy rettenetes átok. Ezt kell megtörnünk. Ha erre képesek vagyunk, akkor a pokol kapui sem vesznek erőt a magyarságon. Köszi, Robi. Van konkrét javaslat is azzal kapcsolatban, hogy mit csináljunk? Én úgy képzelem, hogy a De Akció Közösség az egy dokumentumfilm stúdió lesz. És hogy tulajdonképpen ez a film, ez nem a Opus Magnum, hanem tulajdonképpen az ászlóbontás. Hát én azt hiszem, hogy bőven van mit feltárni Magyarországon. És hiszem azt, hogyha ilyen műhelyek működnek, és a politikusok torkán rajta van a kés, és a politikusoknak a tevékenysége az napi szinten kontrollálva van. Át van világítva az, amit éppen tesznek, és az, amivel éppen házalnak a társadalom körében. És mindenre vonatkozóan van egy nyilvánosság, amely nyilvánosság képes megvédeni az intézményeket a megszállástól, a lelkeket a megszállástól, a társadalmat a leigázástól. Hogyha ezek a műhelyek, ezek továbbra is működni tudnak, lehetséges, hogy ez is majd arra a számlára lesz írva, amikor a történészek megvonják a 16 éves Orbán rendszer mérlegét. Hogy bizony a 16 éves Orbán rendszer alatt ezzel a rendszerrel szemben tudott felnőni a magyar polgárság, a civilek ahhoz, hogy a nyilvánosságot fegyverré kovácsolja a mindenkori hazug és despotikus hajlamú elittel szemben. Úgyhogy ezt a fegyvert kell tovább acélozni, és nem szabad azt hinni, hogy véget ért a küzdelem. Az elit továbbra is elit marad, a civilek továbbra is civilek maradnak, ez a két osztály nem fog egymásba mosódni, és hogyha a civilek elfelejtik azt, hogy mi a funkciójuk, pusztán azért, mert megdőlt az Orbán rendszer, akkor jöhet még rosszabb is. Ezt nem akarjátok hallani, de mi így közösen vagyunk a biztosíték arra, hogyha éberek maradunk, és cselekvőképesek, és szolidárisak, hogy megőrizzük mindazt, amit most elnyertünk. És akkor léci, addig gyűjtsétek a ledarált dokumentumokat. A mi koncepciónkban mi feldobjuk a labdát, de egy akciósorozat keretében igyekszünk le is ütni azt, hogy legalább részben mi. Tehát egy tematizálni valami, egy randomizált, a szőnyeg alá besöpört, ignorált témát, lásd, szavazatszerzés, ami egy ilyen roma roncsderbiként volt ábrázolva, tele előítélettel és alapvetően tudatlanul, igazából nem látták, nem látta a társadalom, mi se láttuk, hogy ennek milyen mélységei vannak. Tematizálni, berakni középre, és amikor már megvan a probléma, és definiálva vagyon, akkor ezzel valamit kezdeni. Ugye ezt csinálták az őrszemek, és erre mondjuk mi is azt gondoljuk, de ezt az idő fogja eldönteni, hogy erre, hogy szükség van az akcióközösségre, vagy sem. Én azt úgy érzem, hogy igen, hogy nem csak a szavazatszerzés ellen van szükség őrszemekre, hanem a demokráciának szüksége van őrszemekre, és ez a fajta szerveződés, ami a társadalom immunrendszerének a megnyilvánulása, a civil közösségeken keresztül, amelyek összedolgoznak, beszélnek egymással, és alkotnak, cselekednek együtt. Ez teljesen valószerűtlen sztori volt, hogy ezzel a molokkal, ezzel a gyakorlatilag az állampárt által támogatott maffiaszerű szerveződéssel szemben embereknek semmi más eszközük nincs, sem mint a mobiltelefonjuk, gyakorlatilag kétvára fektessék a rendszer. És ez lehetőség volt a szabadatszerző maffiával, a szabadatszerző gépezettel szemben, akkor ez képes lehet másra is. És azokat a témákat keresik és ügyeket, ahol ezt a fajta dinamikát, ezek az egymásra épülő hullámok, amit kivált egy film, filmes eszközökkel, kivált ez a társadalmi szerveződés, kivált ugye a közösségi média, hogy ezek a egymásra épülő hullámoknak az ereje az, ami egy áttörő hatást tud elérni. Mi ilyen ügyeket kezelünk, tehát egy kicsit túllépve, vagy tovább lépve pusztán a dokumentumfilmes műhelynek a keretein. Mert azon a kérdés motoszkál, én közel 20 évet voltam külföldön, és biztos, hogy sokkal jobban látjátok, hogy hogyan jutottunk idáig. Nyilván erről ti sokat beszéltetek, csak én azt nem értem, hogy hogyan juthatunk el odáig, hogy 1990-ben Magyarország a térségben egy közel éllovas Csehországgal, és ebből lett az Európai Unió legkorruptabb országa, fogyasztás szempontjából a legszegényebb országa. Tehát hogyan lehetséges az, hogy Magyarország az elmúlt 15 évben ezt a pályát befogyott? Mi változott az, hogy egyáltalán ez elképzelhető, hogy ennyire történelmietlen helyzetbe kerülünk, hogy olyan ország, hogy soha nem kerültek ilyen, összehasonlítva Magyarországgal, Románia, Bulgária és a többi, Lengyelországa volt ezek. Hogy lehetséges az, hogy ezt idáig toleráltuk, hogy ez egyáltalán ez megvalósult ott? Mert számomra ez továbbra is valahol egy megemészhetetlen tény. Van erre egy válasz, egy jó válasz? Hát mondjuk, hogy a versenyhelyzetet folyamatosan erodálták, tehát hogy maga a igazi piac eltűnt Magyarországról, akárcsak ezekkel a tenderekkel, és nem tudom, nem vagyok szakember, de ez nyilván, és ez korrupciót szült. És a korrupció meg korrupciót szült, és onnantól kezdve nem volt megállás. Tehát, hogy szerintem a Fidesznek a berendezkedése az olyan volt, hogy nekünk esélyünk nem lehetett arra, hogy itt egy tisztességes országban, és mondjuk egy jól teljesítő országban éljünk. Én a magam részéről azért örülök, hogy nem vagyok politikus, mert hogy nem kell minden kérdésre tudnom a választ. Tehát ez egy, szerintem fontos, hogy nem tudom, nem értek hozzá. Ez szerintem a társadalomtudósok feladata felderíteni, mélyen utána menni. Tippjeim vannak, véleményem van, de szerintem nem ez a fontos. Én inkább arra ösztökélnék benneteket, hogy, és akkor ez lehet, hogy kicsit válasz erre is, meg az előzőre talán még inkább, hogy azért az a film, amit ti legyártottatok, iszonyatosan fontos volt, és szóval rengeteg ember tényleg most szembesült az, hogy mi van, és mellette viszont én azt hiszem, hogy biztos vagyok benne, bár nem látlak titeket, és, de egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon sok roma ember is segített abban, nem csak a film előrajtásában, hanem aztán, hogy helyben meg nagyon sok bélyeget kaptak szerintem most viszont a film által, és egy csomó mindenkiben az csapódott le, aki úgy áll hozzá, hogy ezek a, és akkor ide mondja a dehonestáló jelzőket, hogy mert miattuk volt eddig is minden rossz, mert hogy eladták a szavazatukat, és hogy meg kell állítani ezeket, és szerintem van egy ilyen felelősség ebben, és ez innen mondom, hogy mi vezethetett ide, hogy tényleg annak nézték, és leginkább a legkiszolgáltatottabbakat, hogy bármit meg lehet velük csinálni, hogy egy szavazat 5000 forint, vagy egy egyel magasabb szinten egy zsarolással benne lehet tartani az önkormányzati munkában valakit, vagy még magasabb szintjén megveszük kilóra egy, nem tudom, és akkor propagandista lesz, és mondja a hazugságot még nagyobb pénzért. Tehát szerintem van ebben felelőssége az egész társadalomnak, hogy a legszegényebbeken el kell kezdeni tudnunk tényleg segíteni, de tényleg az ő problémájukkal foglalkozni. És erre szerintem nektek iszonyú jó lehetőségetek van, mert megvan a kiépült bázis. Tudjátok, hogy kikhez lehet oda menni, tudjátok, hogy kihez lehet fordulni. És szerintem ez alapvetően változtatná meg azt, hogy hogy épül fel a következő társadalom Magyarországon, vagy hogy mondjam, hogy a társadalom következő hozzáállása ez egészhez, hogyha, amire Robi is beszélt, hogy a szolidaritás megvan, a felemelkedés útját megmutatjuk, mégis támogatjuk őket, ebben ezzel mindenki emelkedik. Tehát azt is látni kell, hogyha ők emelkednek, az, az mindenkinek hoz. És szerintem ez egy tök szép feladat lehet egyébként a közösség számára is. Nagyon röviden azt tudom válaszolni a kérdésedre, hogy a gulyás kommunizmus okozta ezt. Az okozta ezt, hogy Kádár 57 után azzal a szándékkal, hogy az újabb 56-ot elkerülje, hát néhány lapot kitépett nekünk Marx és Engels kommunista kiáltványából. És ilyen módon hát berendezett itt nekünk egy relatíve élhető diktatúrát. És jaj annak a népnek, amelyik megszereti a diktatúrát. Jaj annak a népnek, amelyik félig foglár és félig fogoly. Jaj annak a népnek, amelyiknek a lelkiismeretét megmérgezi a diktatúra, mert felvásárolja őt, mert lefizeti őt, mert bűrészessé teszi a saját elnyomatásában. És itt Magyarországon ez történt. Acél Györgynek az volt a funkciója, az volt a szerepe, hogy mindenki, aki Magyarországon akár a rendszerrel szemben is határozza meg magát, kapjon valamit a rendszertől, és ezáltal váljon a rendszer kihívójából a rendszer szelepjévé, a rendszer rugalmasságává. Az nem véletlen, hogy Csurka István, akiben azért talán nem azonosítható a Kádár rendszer pillére, vagy a Kádár rendszer egyik oszlopa, ennek ellenére ünnepelt drámaíró volt, és hát a Kiskabosnak számos forgatókönyvét ő írta. Pont az a lényeg, hogy ebben a kádárizmusban mi kilettünk vásárolva 1956-ból, 56 mögül. Krumplilevessel lettünk kivásárolva. És amikor eljött, és akkor eljött a rendszerváltás, akkor lettünk nagy bajban, mert aki fogoly, annak a rendszerváltás szabadulás. De mi a rendszerváltás annak, aki félig fogoly, félig foglár? Nem is nagyon tudtuk, hogy ez micsoda. Nem is nagyon lett becsülete. A mi 89-es rendszerváltásunknak nagyjából annyi étosza volt, mint egy korányi hűtőládának. Úgy kaptuk a szabadságot ajándékba, hogy hozzánk vágták, néztük, hogy ez micsoda, mire jó, nem tudtuk. Hát úgy 20 évig nálunk volt, de igazából nem éreztük a magunkénak. És 20 év után eldobtuk. Nem kell ez. Nagyon tanulságos mondás, hogy aki szemernyi biztonságot is felad szemernyi szabadságért, az egyiket sem érdemli, és mindkettőt elveszíti. Hát mi így jártunk. Kértük vissza a biztonságot, kértük vissza a kádárizmust. Jó, átkötve egy nemzeti színű szalaggal. És visszakaptuk. Visszakaptuk Orbán személyében. És ez, azt hiszem, ez volt a funkciója a 16 éves illiberalizmusnak. Hogy elkezdjen hiányozni nekünk a szabadság. Úristen, mit tettünk? Mit dobtunk el magunktól? És vissza kellett mennünk a kereszteződéshez megkeresni. És amiután fáradtságosan megtaláltuk és magunkévá tettük újra, azt hiszem most már lesz becsülete. Egy érdekes, nem tudom, hogy ellentmondásnak, de ifatjuk-e, de egy érdekes helyzetben vagyunk. Elszámoltatás. Egy politikai változáskor, egy kormányváltáskor a politikai ellenfél nyugodtan mehet ellenzékbe, mert tudhatja egy jól működő demokráciában, hogy nincsen következménye a politikai vereségének, mondjuk nincsen büntetőjogi következménye. A szabadságát nem fenyegeti veszély. Ugyanakkor egy működő jogállamban az elkövetett bűncselekményeket, legyen azok a politikai osztály által elkövetett bűncselekmények, azokra szemben kíméletlenül fellépnek. És az a kérdés nyilván az első egyfajta a stabilitás jegyében, a második pedig nem tudom, talán a jogállamiság jegyében, vagy az igazság jegyében történő fellépés, meddig tud elmenni az elszámoltatás, és meddig menjen el az elszámoltatás ezzel a 16 év NER uralommal szemben? Hát a legvégéig. Ez nem kérdés. Mondta itt valaki itt a nézőtérről, hogy ez a legfontosabb. Nyilván fontos, hogy erre legyen tényleges kormányzati akarat, és ne csak ígéret legyen, tehát hogy ez egyrészt fontos, másrészt az a 3,3 millió ember nem csak azért, nem csak a szabadságért ment, hanem egyfajta bosszúvágyból is, mert én személy szerint igen. Tehát én konkrétan vért akarok inni, de azt a vért, amit kiszívtak belőlünk. Tehát a saját véremet szeretném visszakapni, mert 16 évig gyakorlatilag tönkretettek bennünket. És nem csak azok az emberek... Hagyd már abba! El sem tudok mondani. Majd tapsolsz utána, úgyis Robi nagyokat tud majd mondani. Én csak ez a paraszt gyerek Debrecenből, aki most felbaszta az agyát. De hát nem most basztam fel, hanem nagyon régen felkúrtam. És egyszerűen annyi, de annyi pénzt, amit nem tudunk megszámolni, nem értjük, hogy ez mekkora összeg, hogy mekkora lehetőséget vette az a népünktől. És ezt én szeretném valamilyen formában látni, és hogyha nem is anyagilag, tehát nem jönnek ki azok a számok, de akkor meg morálisan. Tehát nekem egy Deák Dániel... Ha beszélgettük itt, hogy tudjuk majd őket börtönbe zárni, lehet őket sehogy, de egy Deák Dániel, vagy egy pohár, nem tudom, hogy milyen szerepe legyen ebben a társadalomban, de ne legyen már jó. Még az is kevés. Tehát az is kevés, hogyha most innentől fogva WC-t pucolom, mert nagyon jól tudjuk, hogy iszonyú mennyiségű pénzt vettek fel, és akár legális úton lepapírozva, ő most a X 100 milliójával nagyon jól el fog éldegélni egy másik ország, mondjuk Szlovéniába, arrébb megy egy jel is kész. Tehát, hogy nekem erre lenne szüksége, hogy igenis ezek az emberek bűnhődjenek valamilyen szinten. Ha csak azzal is, hogy egyszer ebbe az országban már nem tudnak létezni, mint ember. Jó, én egy, szóval, hogy nem leszek népszerű ezek után, ezt gondolom, mert én meg egy kis higgadságot. Tehát azt hiszem, hogyha komolyan azt szeretnénk, hogy itt változzon ez a pont, amiről Robi beszélt, az állandó ellenségeskedés felszámolása, az állandó gyűlöletkeltés, akkor valamikor egyszer kell nagy levegőt vennünk, és nekünk pont azért, mert miért, szóval, hogy... Kis csöndet kérek, jó? Mert ha valaki itt visel sokat, az én vagyok. Jó? Tehát kis türelmet. Tehát, hogy pont azt mondom, hogy egyszer kell vele levegőt venni, és ha mi méltányosságot várunk el, és pont ezt hiányoltuk, akkor igenis nekünk, nem azért, mert ők milyenek voltak, hanem mert mi milyenek vagyunk. Engem nem az határoz meg, hogy milyennek akarnak láttatni, vagy mit gondolok másokról, hanem hogy én milyen értékekhez tartom magam. És én bizony ahhoz tartom magam, hogy jogállamilag, becsülettel, kőkeményen el kell számoltatni azt, aki bűnös, de méltányosan. Tehát, hogy ki nem bűnös ebben a rendszerben, ahogy így is mondtam, mindenki szem a láncban. Elszámoltatjuk azt a szerencsétlen róma embert, aki 5000 ér alatta a szavazatát? Oda, utána fogtok menni? Oda, na, hoppá! Azt a vágót, aki az M1-ben gyártotta az anyagokat, és pénzért megvágta rendesen a propagandát, az börtönbe megy? Hol van a határa? Ki az, aki nem volt része ennek a rendszernek valamilyen szinten? Jogállamot kell helyreállítani, és jogilag mindenkit számon kérni. Morálisan, erkölcsileg mindenkit fel kell tárni, megnevezni, de nem értek egyet a bosszúval, mert a bosszú bosszút szül, és akkor ez egy örök körforgás lesz. Szerintem helyre kell állítani a jogállamot, és jogállami eszközökkel a valóban bűnözőket egyértelműen, hogy mondjam, tehát, hogy... De, szóval nem leszünk vitában, megígérem e tekintetben, csak arra mondom, hogy higgadtan, tehát hogy az soha nem vezet egy óra, hogyha idegből, érzületből egyszerűen csak az érzelmeinket hagyjuk felülkerekedni, abból nem lesz szebb világ, hanem egy picit nagy levegő, ahogy amit mi elvárunk egyébként, hogy vártunk el az elmúlt 16 évben, és nem kaptuk meg, szerintem nekünk ezt muszáj megadni, és mondom még egyszer, mindenki csak a saját családjában nézzen körül, hogy ki mennyire volt hát, hogy mondjam, a kollaboráns talán erős szó, de hogy mennyire működött együtt valamilyen szinten a rendszer, akár csak a szemhunyással, a meghunyászkodással, és hogy mikortól nem. Mert hogy nagyon sokan vannak, akik 2010 óta mondták, hogy ez hova vezet, de vannak, akik még építették Magyar Pétert, elszámoltatjuk? Kérdezem én halkan. Tehát, hogy csak ezen gondolkozzatok el, hogy meddig tart az elszámoltatás. Tehát, hogy ezért mondom, hogy szerintem kell egyszer valakinek nagyvonalnak lenni, mert abból lesz egy, hát élhető Magyarország, ez nekem meggyőződésem. Bruti? Én az annyiban abszolút egyetértek egyébként, amit mondasz, és engem elvisz a hív mindig, mert csak más egy kollaboráns, vagy más egy szemet hunyó ember, meg más, aki aktívan részt vett ebbe a rémálomba. És más az, aki engem... összevágva egy másfél órás anyagból, összevágva 10 másodpercet, több 10 millió forintért megnyomta a neten, és eljutatta a romákhoz, ami szerint én rasszista vagyok, vagy nem tudom, mi volt a konklúzió végül. És nekem ezzel olyan károkat okoztak, de nem csak nekem, hanem azoknak az embereknek, akik sorra lejárattak, olyan károkat, amiket nem lehet visszavonni. Ezek az emberek már soha nem fogják megtudni a nagy része annak, hogy én nem vagyok rasszista. Ők csak azt látják, azt a 10 másodperces anyagot, és ők úgy fognak emlékezni rám, ha én legközelebb megyek Mátra Álszakára fellépni, akkor Mátra Álszakáron a romák nem fognak odajönni, mert azt mondják, hogy igen, ez az ember rasszista. És ezt nekem megemészteni borzasztó nehéz, és ezért innen a hív. De ezzel együtt értem, amit mondasz, és a méltányosságot is érzem. A konkrét kérdés az lehet, hogy ha Mészáros Lőrinc, és Tiborcz István, és a többieknek a vagyonszerzése, az üzletei azok, ha beigazolódik, hogy ezek mögött akár bűncselekmények vannak, akkor a következő kérdés az az, hogy mi lesz Orbán Viktorral? Tehát meddig megy el az az elszámoltás, meddig menjen el, hiszen mégiscsak ennek a belföldön 2.150.000, a választáson 2.5 millió szavazót kapó oldalnak Orbán Viktor, ugye a hát szinte vallásos vezetője, de ez egy nagy kérdés. Hogy szerintem ez nem kérdés, hát látod, és ezt én sem vitatkozom azzal, ezt mondom, hogy aki bűncselekményt követett el, az börtönbe megy. Ez nem ebben van a méltányosság, nem ebben van. Csak nagyon sokan nem jogi értelemben követtek el bűncselekményt, de bűn igazából, amit elkövettek. Itt két tengelyt kell megkülönböztetni. Van egy horizontális tengely, egy vízszintes tengely, a társadalom jobb és a társadalom bal oldala között. Vagy mondhatunk úgy is, hogy bal liberális oldala és jobb oldala. Népi, urbánus oldala között. Ezen a tengelyen kell megbékélni. A megbékélésre ezen a tengelyen van szükség. A két magyarság között, Pannonia és Hunnia között kell a megbékélés. De van egy másik tengely, nem összetévesztendő, egy függőleges tengely, egy vertikális tengely a fönt és a lent között, az elit és a magyar társadalom között. Ezen a tengelyen nincs megbékélés. Ezen a tengelyen számonkérés van. Ez a tengely, a fönt és a lent közti tengely az, ahol az Orbán rendszer bűneit nem úgy kell tekinteni meggyőződésem szerint, mint korrupciós ügyeket, amelyeket kivizsgálunk, és történt-e bűncselekmény Orbán törvényei szerint. Ezt úgy kell tekinteni, mint egy bűnszervezetet, amelyik módszeresen kifosztotta Magyarországot, magyart a magyar ellen uszított, háborúval fenyegette meg azokat, akik nem rászavaznak, és bűnszervezetben működve fordította a maga gazdagodására az ország fejlesztése céljából kiutalt óriási eurómilliárdokat. Ebben a helyzetben Orbán Viktor nem korrupciós ügyekért felel, ilyen vagy olyan ügyért felel, hanem ez egy bűnszervezet, amelynek a csúcsán nem a miniszterelnök áll, hanem a keresztapa. A keresztapát pedig a törvényszéken úgy ejtjük ki, hogy elsőrendű vádlott. Három okból van szükség példás elszámoltatásra. Egyrészt azért, mert a társadalomban, nem csak brutiban, hanem sokakban, tízezrekben, százezrekben forrong a jogos indulat és az igazságérzet sérelme, hogy legyen végre következménye annak, ami itt 16 éven keresztül zajlott. Ezt az igazságérzet iránti vágyat, ezt a politikának igenis számon kell tartani, és ezzel a politikának igenis dolga van. Másrészt, hogyha most hagyjuk, hogy az ebből szerzett vagyont átmentsék maguknak, akkor megismétlődik az, ami 1990 után megtörtént. Ezt az átmentett vagyont, ezt visszafogják forgatni maguknak, és politikai hatalmat fognak belőle váltani, ahogy tették azt a posztkommunisták 90 után. Megtapasztaltuk, átéltük, a következményei ismertek mindannyiunk számára. Nem szabad hagynunk ezt megismétlődni. Nem szabad hagynunk, hogy a politikai befolyásukkal szerzett vagyont átmentsék és visszaváltsák, és újra politikai hatalmat váltsanak belőle. Harmadszor pedig kell, hogy legyen egy biztosíték a következő rendszernek, ennek a negyedik magyar köztársaságnak, amely Demoklész kardjaként lóg minden politikus feje fölött. Miért tehetett meg mindent Orbán és bűnszervezete 16 éven keresztül? mert Gyurcsány nem fizetett meg a gazemberségéért, hiába volt ez Orbán Viktornak 2010-ben az egyetlen egy választási ígérete, pont ez az egy nem teljesült. Ha teljesült volna, Orbán se teltett volna meg mindent, alig, hanem neki sem lehetett volna bármit, mert lett volna egy precedens. Ez a precedens, ez nem született meg 90-ben. Ez nem született meg 2010-ben. Ezt a precedenst már pedig most már végre le kell gyártani. Amikor majd kattan a bilincs, amikor majd vezetőszáron elvezetik ezeket, az üzenet lesz minden politikusnak, hogy ez nem fér bele soha többé. És üzenjük meg innen közösen, Magyar Péternek és Ruf Bálintnak, hogy nem érjük be néhány fej felmutatásával, hanem alapos, méreható és átfogó elszámoltatást követelünk. Uram. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha bemutatás elmaradt, Bruti, Tóth Imre. Gyertek el 9-től, stand-upolok még. Juhász Péter, Juhi. Pusé Robert. Tímár Áron voltam, 9 órakor. Köszönjük a figyelmet!